कलम दवा दिला लिख दूं दिल तेरे नाम करूं कागज कलम दवा दिला लिख दूं दिल तेरे नाम करूं दिल क्या तू जान भी मांगे तो दे दूं दे दूं दे दूं ये पहला लिख दूं दिल तेरे नाम करूं लिख दूं दिल।